بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سورة انعام کی دری باب مخ کی ذکر شو چپاول باب کے مقاصد اولس تعلیماتو پا لفظ دقل سرا دویم کے زواجرو اگا چاہتا چیدہ کے سلور مقصدونو نے انکار کرو چاہ انکار دا توحید نہ کرو ناری لزجر چی من نظلم چی انکار در رسالت نکو نغیل زجر چو جعلنا علا قلوبیم اکنتا او چی انکار در قرآن نکو نغیل زجر وهم ینهاونانو وینعاونانو او چاہ انکار دا قیامت لکو ناغیلا تو قالو انہی اللہ حیاتنا الدنیا تو بل جون نشتا بلکہ صرف دا دنیا جون اب یا دریم باب شروع شیو سلو اختمنا اگی کے رد سلور قسم شرک فی الدعاء چی بلنا خاص دا اللہ حق دے بل چا دا بلنا آواز کول شرک دے ادو امرد دا شرک فی العلم چی غیب دان صرف اللہ دے در امرد دا شرک فی العبادت چی انیونی ہی تو انا عبد اللذین تعبدون لذین اخمونگ من اکڑی شوی ہو چیز بلچا بندگی بنکو دا سیرت دا شرک پی تصرف دا پیغمبرنا چی ما عندی ما تستعجلون به ما سر اختیار نشتا قل لون عندی ما تستعجل نبی لقضیان نمرو بینی و بینکم کز ما اختیار وینو پس دا کار با ختم شیو عذاب براغلیو. اب یہ خصوصی آیات دنہ بے شرک فی العلم دپار ذکر کو چو عندہو مفاتح الغیب لا یعلمو ایلاہو او دغسی رد شرک فی الدعا درش پیتم کی چقل من ینجیکم ان ظلمات البر والبحر تدعونو تضرعا و خفیا اللہ تا چغی واہے پاجزے سر خب ہوئی گئے چبل سوک نشتا چراو رسی بغیر دا اللہ نا بیا عذابون ذکر کرو تخویف دنیاوی چدرے قسم عذاب اللہ وی راضی با دبارنا دفکتنا پلمینز کے اللہ قدرت شتا او یہ پاخر کی حکموں کو چیزا سے خلق و نبائی کاٹو کہے چھگی غیر اللہ تاواز کئی پہا جاتو کے او غیر اللہ تا غیب دان ہوئی او غیر اللہ پا عالم کے متصرف منی دس خلق و نبائی کاٹو کہے فارزان ہو بیا بیا وزر الذین اتخذو پریده دا خلق چغی دا دین نلو بیٹو که جوڑی کری دی ہاں بیان باوتا کوئے بیان باکوئے نوس آخر کی دا دی سمارات ذکر کئی چدامخ کے بحث کمشو دریو بابونو کی او اقلی دلیل نه پکې ډیرو نو سمرات ذکر کوي چې دې مخ کې سبق نه سمعلوم شو اول دا ذکر کوي چې مشرکان وې چې دا خود ثواب کار چته وې چې یا علی مدد ګورو یا حسین یا غوث ګورو دا اوس دا غدی کنا په جمعهتونو کې لیکلې په کورونو کې لیکلې او په جنازو کې او په مړو باندې لیکلې دي چې غوث الاعظم مدد دا غي دې خپل مړو لپاره د نجات ذریعہ ګرځي شیر نور عمل پتے خونڈ لگی خرسنگ چی او کدی چی پدی والا خدای نجات ورکی او بخنو کی چی آغا اسو لازم مدد دیکی چی اغیس و رسواب گنی دور پا مانزکی نگنی دور پا روجہ کی افبل سنگنی وی سواب خو پدی کی دے هر ځای کې لیکلي دي نو بلې خو سن دي لیکلي چې واقیم الصلاۃ واتو الزکات یا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نغی کې ثواب نشته ثواب دی کې چې الصلاۃ والسلام علیکا تداغی عقیده دارج چې نه په بلې کلمه کې ثواب شته نه بلې کلمه دې ترسی لکه دې کې جسم را ثواب دی ناغه وخت کوم پیغمبر ته وی چول دې کیسه چللک تاسو ثواب کار نه کوئ چې غیر الله تواضع کوي نو جواب راغی اول چې قل انذعو من دون الله ها مونږه را مدد شو وایو مونتا ثواب کارونه ندی معلوم چې تاسو یې مونږ ته خایې چې دې کې ثواب دې دې کې ثواب دې پخوانو شرکانو ټول ثوابونه په شرک کې ګڼلیو په شرک کې پیر الله تواز کول چیرې وې دا ډېر غټ ثواب نو ځکه اول پکې دا راوي چې قل انذو اس مونږ ته وایې چې مونږ راو بلو بغیر د الله نه بل څوک هغه څوک چې د بلنې لایق ندی ولې د بدل لایق واغسو کی چې फायदा درکول شي کغواړی ته نه zarar او مصیبت او مرض دن لري کول شي کغواړی ته نه ان دا خو یو د الله صفات ته بل څوک دا دی کول شي نو بیا ورپسې وی چې دا غیر الله تعواز کول دا خود دین نا مرتد کی دل دین اوس مونگ مرتد شو تا سو مونگ لدا دعوت ور راکوئی چه مونگ اس بیا اسلام پریدو و مرتد شو قرآن پا خپلوئی چه چا غیر اللہ تعوازو کون نا مرتد دے فزقا کارسو کی کسو که رسول اللہ تعوازو نا کئی نا مرتد دی کسو کالی تا کسو غوث اعظم تا کسو هر چا دا جواب دا مرتد دی قرآن وی ورپسی وی کسو غیر اللہ تاواز کی نا لیوانے دے اولی منگزان لیوانی کو اتا سو لگی اچھ لیوانی ہے اخو لیوانی پیریان پی راغلی ہو دا عربو دا گمان مناسب خوا چې څوک بلې ونه شي نو عربو بوي وي د باندې پیریان رااله دانه چې ګنداري دا خبره یقیني وا خو نه بس قران خدایغه رسم ذکر کوي دغه عادت بیانې دغه عادت خو تاسو نو پیریان بچان راځي شیطانانی په دې ته پیریان جوړ کړیو نو چې دا رد ذکر شي پاغي باندې درې قسمه بیا ورپسې ترغیبات ذکر کی توحید تا چگورا مونگ دغا کارونا نشکولے اگه نمونگ توبہ استدا اگه تا مونگ شرک وائیو دا نشکولے ہاں چکم کارونا دا ثواب دی ناغا کو چکم دا ثواب کارونا دی ناغا کو اگه اللہ مونگ طویلی دی کنخا نمونگ تا دا ثواب کارونا ام معلوم دی دا گناہ کارونا ام معلوم دی مونتا دا نور سیدون دعوت مرا کوئے خواه قل انا دعو من دون اللہ و آیا وطان ایا منگرہو بلو بغیر دا اللہ نا ما میں وطوے لے خواه ما دا صد پار را دی غیر ذوی العقول چیا قلب کنین و داگه دا پارما استعمالی گی خواه زمکا آسمان ارنا دریابونا اوونی گٹی مٹی بوتان متان در دید پارا چلاوی دا دید آلیا سوک دی اخو زی غیر ذوی العقول دی اگه که ها قلوم نشتا کنن نمونگا دا سخ مخلوق تاوازو کو ما لا ینفعونا حقا چه مونگ لا سفیدن شرا کولے کمونگ تنا اغوارو او سوالو کو چه مونگ لا صحت را کئے مونگ لا مال را کئے مونگ لا اولاد را کئے لا ینفعونا غیظو ولا یذرنا انا مونگ لا نقصان را کولے شی کمونگ نمنو حق پرس نمانی کنا عظیم و شرکان و گورا پیغمبرانو تاوی چی گوری مکاوی دا دی پس خبری مکاوی گوری او که دا دی دا تمخش و کنا دا زینو پانسینو گوری پیغمبران بے یارو لخوا او اس موحدین یاری کنا بید اولیاء و سر دغم کوئے او دیوی دیر زور و طاقت تخوا ارس کولشی او اب اتاسو ای پدی پور انخطی ہے ہمی سال نواتا پیش کئی چی پلانے ہو گورا دا دیولی گڑی وڈی ویولی وانیشو دا دیارت نداغا راورا بلچا سا نئی کڑی خوب بس دا ہمی سال نواتا پیش کئی خوا نو تاوی چلا ینفعونا ولا یضرنا نید نفی پتمیو نید نقصان نیریگو دویم ونردو علا آقابنا ولی منگا بیا واپس چو پخپلو پندو بانده مرتد ستوی چه بیا دی اسلام نا رستو شی پا زور دین تلار شی علا آقاب ناخا بیا پا رستو لارشی دیتا مرتد زکوی خا نمونگا رستو شو اواپس شو پا خپلو پندو بانده چی بیا شرک تا درواؤ بعد ایز هدان اللہ و پس داغی چی اللہ مونگتا هدایت کرده و مونگا پوکلیو پا خپل وحدانیت بانده او دریم کلذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران آیا مون پشان دا غچا شو لیونو سره مرګری کوي جانور سره پشان دا غچا چلی ونه کړي اغلرا شیطانانو ګډوډ کړي او پریشان کړي اغلرا شیطانانو فی الارض ازمکا کی حیران فی الارض ولی وی ذکر لیوانی کلی تا نرازی تکور تا نرازی زنگلو کی گرزی ساراگانو کی گرزی نالاوی دا انسانیت نیخویستو کنخا چه انسانانی خواب پکلو کی پکورونو کی بای خوا اچھی لیوانی ناغی و پا زنگلو پا شاڑو بانده نو مونږ اوس شاله توبه سه مونږ اوس دا باده نو باسه اخو لیوانی کنه حیران او پریشان لهو اصحاب یدعونه دغه پار مرګری موحدین موحدین فرضی کنه هغه وته چغی وی اوازونه کوي اواز او نصیحت وته کوي چې کلمه وایا مرتد شوی بیا غلار تواولی دی بیا دن جانور جوړ شو راشه راشه مونگ سر مرگر شا راشه اشاعت تراشه و راشه جماعت تراشه و راشه قرآن تراشه دا سکه تا دیر لیوانی شی کنخوا دا اصحاب دی خمرگری دی خواقا دی خبرن آوری نخوا تدد پار مرگری چه آوازونو تکی او سوتوی چه الالهدا اتنا دا سنوی چه مونگ تراشا مونگ تخواغ سو کوئی چه دا ووٹ غرزی ووٹ تن آخلی خواب او حق پرس دا ووٹ غرز نکی نو الالهدا اتنایی هدایت تا قرآن تا توحید تراشا مونگ در بانده خرنو بکو مونگ در بانده سکار نکو مونگ در نه خدمت ناخدو خراشا هدایت تراشا رنا تراشا ده خراب نه عباد تراشا یخرجونم من الظلمات یخرجونم من الظلمات لنور ده دی کنا دیه دی پل راکاگی خواب نوزکه الالهدات ناوی چگور حق پرستک دا دعوت ورکی خطو تا فکر کوکا نخوا حق پرست سوک دی کانبیاو که صحابو که ایمو طولیو دعوتو چه مخلوق ارابلو هدایت تا طولوی چه راشه هدایت تا راشه راشه زمون تقلید مکوه مونگ ستاسو نخپل تقلید نگوارو نا ده حق تقلیدو که ده دلیل تقلیدو که ده هدایت تقلیدو که ده امو دقا دعوتو خواه بلنا که دلنا الالهدعتنا چه هدایت تا قرآن تراشه مونگ سران ها ایتنا و تذکوی چو گره هدایت والا چه هر زینو تنظیم بی بی تنظیم خجون نی نو تب آول کلمه ہوئے قرآن او هدایت ابی آمون سر نمولی که نو جماعت که بشامل شی تنظیم بجوڑ شی نو جون و دی خیستا شی نو خواه دا تردی پوری دا مشرکانو دا اغی خبری ردو چی اغی ویدی که خصواب دی چطوی یا غوث ہوئی نا اللہ رب العزت وی چی دا سنگا سواب دی یا خصالی مشرک شی بل مرتد شی بل لیوانی شی حیرور دا دا کم دا دین خبر دا خواه نوسو تا نور سامرات خواهی او دا ثواب کارونو تخیخا قل اوائی و تینہو دا اللہ هو الہدان چمونگ چتا استاد ہدایت دعوت درکو ناغس شیده قرآن دا اللہ چیده دا اصلی ہدایت تے و دا اللہ کتاب تے مراد دیخا هو الہدان حسر کرده حسر کړي. دی په خپل علم کې هم ګډوډ دي. کنی دا درجه مرجه چې ویلې شي په دې مدرسو کې هغه نور سنې خو دغه یې عربي عربه ګرامر نو ګرامر کې دغه یې کنه چې دا هو صلی الله علیه الف لام صلی الله علیه ته وی دي نو هو له دا د دې جملې دا مقصد دی چې دا هدایت په قرآن پورې خاص د ګور بل ځای نشته بیا په دې پوېږي نه او یا به ځان به غلې کړي چیرې دا خو بیا زمونږ د مذهب او زمونږ عقیدې خلاف راځي ولې هدایت خدایي په نس پر فارس کې دی ښه او چې کتاب دراوا واستو ناری دا ته هدایت وای ښه کار څه دراوا واستو او په یو بس چالي کل کړي خپل خیالات او اظهار کړي چې موت کا پس منظر جوړدا هدایت وای ښه او بیا اصلي کلی هو نو مې خور لري خسته یې کی کنه بکره موتی یا خدای ته دا تحریفات دي چې په خوانه شروع وکړه چې نوم ته وګورنو دوکا بشي مړ وي مل غلری وته وی څنګه به دي کې غلطي خبري یا خدای ته ته نه پوي کنه بکره موتی هو قران بکره موتی هو حدیث دي مل غلری دي ښا وایا ته بشکا قران د الله هو الهدى دا اصلی هدایت ته راځي چې ثواب کار دته خو موایا ښا چې قران کې څومره ثواب دی هغه بل څه کې نشته ولي او ریذلیوم ثواب دی کتلیوم ثواب دی ویلیوم ثواب دی عمل کول پیوم ثواب دی عقیده سمول پیوم ثواب دی مدا فی کتاب ما توحیدا چې ستا بنید باندې کوم ډیر خو کتابي نو ته دا غي په حق کې دا ویل شي چې د دې کتو ثوم ثواب دی د وینام ثواب دی نه دا صرف د قران صفات ته بل هیڅ کتاب دا څه نشته چې دا غي پارسو کې ثواب دی دا صرف قران دی ذم وامرنا لنسلم لرب العالمين مونږ ته امر کړی شوی دی الله طرفنا چې گردن نهادیو کو تابعداریو کو درب د مخلوقات ثواب په اسلام کې دی اسلام ستوي الله حکم منل بس چې الله حکم نو منی به خان خبرې باندې کې پکې لکه دهریانو لکه نه بس دا منی چې رب العالمین ویلی دی نو نسلم بس زمونږ قبول لخوا بل تصواب وان اقیم الصلاة مونږ ته امر کړی شوی دی د مانځو د پابندې نسلم باندې عطف دی عمر نازلان دی ښه خیر دکه الفاظو کې لږ فرق شته خو دا د قرآن خپل اصول دی یا خو به دیوتا هغې سره برابرو چې لنسلم ولنقیم الصلاة چې دا برابر شوی دا هغې په شان شو که نه یا به هغې کې لږ تاویل وکړو هغه به دې په شان کړو وامرنا ان اسلمو وان اقیمو بس رکو اندا پا دی قرآن کی دیر دا ستاویلات کی گی خواه او تفاسیرم دا دید پارشوی دی اغید الفاظ و خدمت کئی فمامولی گو انتی پرخی پا کنوات نوباس خواه سکتی پی اعتراض کئی لکا مصری تا چی آواز ورکی چی حلکا ٹاک دے پا کئی ناغوی ٹک باتی و باسم کنه تا سبا روکا مڑا قرآن کی دغا سزایو نشتے کنه فاغت نفسری نباسی غیدہ خدمت کی خواہ فانقیم الصلاة او دیوی لی چی دمانز پابندی کوئے دمانز اقامت کوئے دمانز دیر خیال ساتے واتقوہو او چی دا اللہ نو یری گئے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ نے یہ رسدا دا قیدو ساتے چیدے اللہ تبا جمع کلے شہیں تاو انہوں یہ ربا نکے دا اللہ نے چستا دا قیدی چی اللہ سر ملاقات شتا دا اللہ مخ کے ادری دل شتا دا اللہ سر حساب کتاب و پیسلے شتا دا اوس رزق ذکر کو چې سو قیامت کې منی نو بد الله نه خامخایری کولی دا قید وساتی چې وو الذی الی تحشرون دل ته ورا جمع کړی شه دا سی عقلی دلیل ذکر کوي دا عقیده وساتی چې قیامت حق دی قیامت څه دی دنیا روانه ذل نور قیامت خدا شي قیامت ستور اسپین نئی خوش دا دنیا روانشی نو قیامت دے دا بیتوی خواب نو ادا با ام منی چی دا دنیا بروانی گی ادا با ام منی چی دا دنیا چا عبادہ کڑی دا چی دا چا عبادہ کڑی دا خوز مونگ مذب دا دا وہو اللذی اللہ غزات خلق السماوات والارض چی پیدا کڑی دی اسمان نوزمکا چ دنیا د دې نوم ده دنیا د سنوم ده د اسمانو د زمکو نور دنیا سدا څه شي نه چې ګنيرا داسو بندل ان وخته اپګې ډیر سې زونه دي نه د زمکو اسمان نه دي ته دنیا وای نو نو دا نور وی چې مونږ یې اومنو کنا چې دنیا الله پیدا کړی دا نو څنګه پیدا کړی دا وې د چا د مخه اوهو بیا د کار خراب کړنه هغه مخسوق دی اخیری پیغمبر یادې ښا زده د مخه ها دلیل څه دی لولاکا سي وې لولاکا تاج د لولاک نه پیژني تاج د لولاک نوی دا پیغمبر پا حق کیویلی شوی یہ تنمانی تا دا پیغمبر بیدبیو گستاخی کئے دیتا گستاخی رسول وی خوا چی سوک لولاک نمانی چی گور تاو دا پیغمبر تاج نمانی وی تاج صدی لولاک خوا تا کم دے راولو دروغ دا اغا تاج دے دا خو دروغ دی دا خو حدیث نه دی مطلب یې څه دی چې پیغمبر کته نه وې نو الله بما بزمک اسمان نو پیدا کړی نو ایذل ته خدا سنو ایذل ته خوې چې خلق السماوات والارض بالحق دی خو د حق د پاره پیدا کړی او حق د الله خدای توب دی د الله توحید دی چ خلق دغه اومنی کنه ها براو ګوري ختاو ګوري نو یقین راشد الله په وحدانیت باندې چې هغه خالق دی هغه څه کولی شي هغه قادر دی نو ګور دي دا عقیده ده ها لولا کیا دی زه یو آیات نه دی دلته سوره فاتور کې او بیا بیا راضی بیا بیا چلا په حسر سره چې ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما بل سره ندي پیدا کړی په حق د پاره چې ما حق خلقو پیژنې ها ويوم یقولو کن فیکون دا اگر وز دا دا قیامتا چه اللہ باوی اغیطا چه شا نموجود بشیم ولې غي سره بیا په خبره وکړه کنه چې خلق او اسمان نظم کې پیدا کړی ز خپل حق د پاره نو ډیر پکې داری دي د یونان فلسفیان هغه سوی په دنیا نروانی عالم قدیم دی وی ښا ورزانه اصول جوړ کړی و عالم قدیم دی سمانا عالم نروانی طبعی اللہ رب العزت پاغیم رد کئی چولی با نروانی گی دے سب مطلب دے پار پیدا کری دی او وقت والا مقرر کری دے او چکل وقت راشی نو تا تبزویم کنخا چو اس احق عالم سشو دنیا سشو تم رذر چکن فیکون بس دیو سراو پناشی نو خواه گورا مخی دا قائد شروع کریو خواه چه قرآن اصل کتاب دیں دے مونگتا دے اسلام تعلیم را کئی رنسلمہ دے مونگتا دا منز تعلیم را کئی دے مونگتا دا آخرت تعلیم را کئی چه آخرت رز حق دا آخرت ستوئی چه دا زمک آسمان چه اللہ پیدا کری دا و پنا کی گی نو خلق بوی چه دا بسنگ پنا کی گی مونږ چې تا وړاون دي چپر روانو نو دور پیو ستړي شو دور پیو کړيغو ادا زمره لوي باندې الله وینا تا باندې هنروانو ما دوه په خپل حکم باندې چې كون فیکون پناشا نو فنا وي بیا دیوی راز مونږ له خو نغواړي نو الله وی قوله الحق یا بد بختو ته خدای خبرم نه مانه دا زموستا خبره خونه ده چې کون فیکون دا خدای قول له او دا خدای قول رښتیا ده دا خدای قول حق ده هغه کې شک نشته ده قوله الحق دا ته اشاره کوي دا وینا ده الله او دا حکم ده الله او فیصله چې کون فیکون دا ډیر رښتیا ده دې کې شک مکوي ها خنو چې دا دنیا فناشي نو تاسو خوې چې دې دنیا کې د الله اختیار دی بل څوک نشته نو بیا ودا چا اختیاري نو ولَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الله لره اختیارات دي الله لره بادشاہي ده په اورز چې پوکه وال شي پښپې لکې هلته هم دا اختیارات دي کنه ولي عالم الغیب والشهاده عالم الغیب والشهاده الله خبر دے د غیب نوم چې قیامت ته الله خبر دے د شخ کاروم نوم چې دنیا ده دا هو ځواله وتا داسې هغه قیامت چې زمونږ په نس غیب دې مونږ یې نوینو ته کو ته الله نوم غیب کې خدا نور د الله په نس باندې غیب نشتا خو زمونږ په نسبت سره وی چې قیامت نوینه نبي پويږي او دنیا وینه الله په دې ځواړو باندې خبر دې ولي هو الحکیم الخبیر اغه الله دې حکمتونو والا دې کې حکمت او چې دنیا پیدا کړه تر هغه وخت پورې چې الله سمره خوښوان چې دا سمره په دې کې تصرفاتو سمره په دې کې پل قدرتنا و حکمتنا و نو تر اغا وقت پوری وکن آل حکیم خواه پاگی سوکن پوئی گی پاگی اللہ پوئی گی دے حکمتو او خبیر دے پارس باندے خبردار دے نو قیامت یہ راوستو قیامت یہ قائم کن نو اس بخلق تا ہر خبر راز راز ہر خبر یوم تبل السرائرو رازونه بخکار شي د خلکو ښا ولې دا غنه سپټ پناه خنشت کنه نو ځکه ځواله کار یو په دنیا هم پیدا کړه دي که حکمتو حکمت دا ذکر شو چې حق دی او آخرت به هم قائمي ځکه چې دنیا ټول چې ستیر شي وي دي او خلکو ته مخه تکی دي بس چې خلکو نبيري احصاه الله ونسوه سورہ مجادله کې وایي الله شمارلې دي ادي ير کړې دي دی خو نر ځامن به پدې دی و چې سکینو يرې یې کنه الله وی زمانه نه یېږي اوزو خبردار یم پارس باندې قل انا ادعو من دون الله وایا ایا مونږه وازونه شروع کوم مونږه وسوازونه شروع کو بغیر د الله نه هغه چاته چې مونږ له سپېده را کول شي ان مونږ له نقصان را کوي کومږه نه منو نو زموږ سره څه چلو کی کنه مونږ د استاد هغه وسان او قطبان نه منو ونرد علی قابنا بیا واپس شو په خپل پوند باندې شرک ته بعد از هدان الله پس داغی چلام تا هدایت کرده کلذی استهوته الشیاطینو فی الارض حیران امونگا اغسی شو پشاند آغا چا چلی ونی کلی اغلرا پیریانو گڑوٹ کلی اغلرا شیطانانو فی الارض اپزمکا کی چتا پشارو کی اپزنگ لی ونی قلتا کردی اغیه خویست دا بادی نخوا او حیران و پریشانی پزان پوییگی نام لہو اصحاب یدعون او دده پار مرگری دیر خوا موحدین چاگی و تاوازو نکی الالہ دعت نام چه کم پل پشارو دی دل تراش لار دادا دا لار دا ساٹ پوٹ روڈ دی دا راشا منسر رازا منسر رازا وی دروغو خلق مر کرتیا اوکا روح خلق پروډونو ګرځي علی ونی پغرونو ګرځي یلی ونیا نام شرکان ټول لی ونی دي کنه قل اوایو تنو ذلای والهدان یقینا ذل قران چې ده اصلي هدایت ته وامرنا لنسلم لرب العالمین مونگ تیمر کرده چتابی داریو کو درب دا مخلوقات فان اقیم الصلاة مونگ تیمر کرده چتا مانز پابندیو کو واتقو مونگ تیمر کرده چتا اللہ نو یریگه دا اللہ نسوک یریگی وهو اللذی لے تحشرون اللہ غزات تی چتی تبا طول تاسو راجم کرشن قیامت بمانه کنا حشر بمانه کنا پس د مرگ نه بیا ژوندون حق ده کنا هغه ته راځم کله شی ولي اغا چې څنګه په پیدا کولو قادر دي نو بیا پروانولم قادر دي کنا تاسو وایې ښه سمکه اسمان دنیا غو پیدا کړی دا غو به رواني وهو الذي الله غزا ته خلق السماوات والارض چ پیدا کړی دی اسمان نو زمکا بالحق ذ خپل حق د پاران و یوم یقول اور چوی الله کن فیکون قیامت شه نو قیامت بشی ګران نه دا تاسو ګران نه کن فیکون سره ذی شکو یرو اذا خدیر قوله الحق دا وینا د الله رشتیا ده کما چکن فیکون داده دیتا حق ولو الملک یوم انفق فی السور او دی اللہ لر اختیار دی پا غرد چی پکوالشی پش پیلیکیم عالم الغیب والشهادہ اللہ پوئیگی پا پٹو سی دنوم چیز مخلوق نپٹی لکا قیامت او پا کاربان یوم لکا دنیا وهو الحکیم الخبیر دا داغه دو صفاتونه وخه حکیمونو دنیا پیدا کړ اسمان نظم کې پیدا کړ خلق پیدا کړ سی پیدا کړ تو ګور دې دنیا ته دا داغه حکمت ښه او هغه خبردار دی نو بیا به پنا کی چې د دې دنیا حساب کتاب لته کی چې خلق کوی شي چې الله نه پکې سیر شو الله نه پکې سپات شو نه نه ذ ذری په ذره فمن يعمل مثقال ذره خيره ذری ذری چې زونو حساب بکی دا غنه یریږي نه